Bitva. Druhý den, jak předpokládal, přijal mim zprávy o boji, který si žádá jeho pozornost. Ve výtečně zařízeném hradě prožil příjemnou noc s extází. Milovali se, povídali si, dívali se na moderní televizi, jež se shodou okolností zabývala zprávami o nejnovějších změnách na místě úřadu vtělení války a vypadalo to, že je to velmi aktuální. Extáze oživla, když slyšela zmínku o sobě jako o smrtelné společnici vtělení a udivilo ji, když se viděla usmívat na kameru, ačkoliv žádný takový rozhovor nebyl. Ráno se však ta samá televize sama přeladila na kanál, kde zpravovali o bitvě a Mim kvůli své povinnosti musel vstát. Co bude se mnou? Plakala extáze. Nemohu jít s tebou do boje, ale bojím se taky zůstat tady sama. Mim začal pociťovat nevýhodu naprosté závislosti této ženy. Nech mě to zjistit, zaspíval. Odešel na dobře zařízenou toaletu a pak luskl prsty. Okamžitě se objevil vedoucí služebnictva. Tento muž nepřišel, prostě se objevil. Když teď Mim rozuměl jeho podstatě, nebyl překvapen. Paní extáze má starosti, že zůstane sama v tomto podivném paláci, zaspíval. Doprovoďte ji do východního křídla, doporučil vedoucí. Mim netušil, jak by to mohlo pomoci, ale protože už poznal schopnosti zdejšího zařízení, neodporoval. Po své toaletě, která zahrnovala také obléknutí do zářivě zlatého pláště jako znaku svého úřadu, vyšel, aby se připojil k extázi. Ta byla mezitím taky navštívena. Nyní měla oděn hedvábný, malachitově zelený oblek a ve vlasech měla vysázeny nádherně vyleštěné kameny, což ji činilo neobyčejně krásnou. Opravdová princezna. Pak, až pojíme, ti musím ukázat východní křídlo. Pozvedla pěkné tmavé obočí. Už si prozkoumal hrad. Vedoucí mi říkal, že by se ti tam mohlo líbit. Nakonec do té části hradu došli a extáze byla unesena. Místo bylo velice podobné paláci, v němž pobývala na zemi, se skleněnými okny a spojenými zahradami s podobnou květenou. Dokonce byly chráněny vysokým konopím proti přívalu monzunových dešťů. V dosažitelné vzdálenosti čekal krotký slon. Já musím jít pracovat, zaspíval Mim. Skoro ho neslyšela. Ach, jak je to úchvatné. Zvolala, když procházela křídlem a uzřela nádherné sochy. Mim se rozhodl odejít. Vůbec by ho neměla postrádat. Prošel do přední vstupní haly. Tam stály jeho společníci dobití, krveprolití, hladomor a epidemie ve svých barevných pláštích. Znáte cestu? Zeptal se. Naši koně znají cestu, řekl dobití. Koně. Nevzpomněl si na to, ale určitě mohou nasednout. Gaia mu řekla, že má koně, jakže se jmenuje. Verre. Vyšel ven a naproti němu stálo 5 nádherných koní. Vůbec nebylo těžké poznat, který kůň patří kterému jezdci, byli rozděleni podle barev. Verre, zaspíval Mim a jeden z nich bez okolků přišel k němu. Vyšvihl se do velkého zlatého sedla a už podle prvních pocitů věděl, že toto je kůň, o jakém muž sní. Zvíře bylo pružné a plné síly, naladěno na jeho vedení tak silně, že ho mohl bez problémů vést pouze myšlenkami. Hřebec jakoby se stal samotnou jeho součástí. Nasedli i ostatní a seřadili se vedle něj. Dobití seděl na bezbarvém hřebci s až průsvitně bílou kůží a rudýma očima. Krveprolití osedlal koně tak červeného, že vypadal jako zbrocený krví. Hladomor vedl černé zvíře, jeho tělo odráželo světlo takovým způsobem, že kůže vypadala jako lemující kostru. Epidemie měl koně hnědého jako hlína, se skvrnami bez barvy, aby vypadal jako nemocný, ačkoliv byl zdravý. Mim si přitom vzpomněl, že s válkou bývají zpěti 4 děsiví jezdci, ale nebyl si jist, jestli ty, které si pamatoval, představuje tato čtveřice. Vůbec na tom nezáleží. Očistec a vtělení mají svá vlastní pravidla. Ven vyjeli napříč mezerou mezi mraky, jezdci však neznali cestu dál. Docválali k nedalekému okraji, přeskočili níž do nebe, zůstali ve vzduchu a bez meškání projeli nad mapou glóbu hluboko pod nimi. Barevné pláště jim vlály ve větru. Krátkým příkazem se obrátili k Indii, kam se snesli a na východní hranici se konečně dotkli země. Mim se rozhlédl po okolí a zjistil, že ho zná. To je hranice mezi Gujarátem a Maharáštrou. Tato bitva musela být vedena mezi jeho vlastním královstvím a královstvím extáze. Ale oni to přece s Gajou nachystali tak, aby k tomuto sporu nedošlo. Jeho dvojník si měl vzít rádžasthánskou princeznu a extázina dvojnice se měla provdat za rádžasthánského prince, čímž se měla tato tři království spojit pomocí příbuzenství. Jak to, že teď spolu bojují? Když o tom chvíli přemýšlel, přišel na to. Tohle je teprve následující den potom, co bylo všechno domluveno. Zprávy se ještě nedonesly na bitevní pole, kde se dvě armády připravovaly k boji. S moderním vědeckým komunikačním bude svět neprodleně komunikovat, jen byrokracie zůstane neohrabaná jako vždy. Zpráva je stále ještě na papíře někde na stole některého z nižších funkcionářů a čeká na odeslání. Mezitím proběhne tato naprosto zbytečná bitva. Určitě ji musí zastavit. Mim nebyl jeden z těch, co by nesnesli nevyhnutelná krveprolití, přece jenom je princ. Nebo byl. Ovšem tohle nejenže nebylo nevyhnutelné, ale bylo by to i katastrofální. Žádné království si nemůže dovolit utopit tolik zdrojů v něčem takovém. Obě armády se už rozestavěly po bitevním poli, jejich kavalerie, lukostřelci, pěšáci, sloni už stály v řadách jako kameny na šachovnici, připraveni na své úkoly. Síly na obou stranách byly vyrovnané, takže schopní generálové mohou počítat s vítězstvím, až na to, že v tomto naprosto chybném zápase nemůže být vítěz. Jak mohl zastavit tuto pošetilost? Nic jej nenapadalo. Hladomore zvolal, tato bitva nemá proběhnout. Jak ji mám zastavit? Zastavit ji. Zeptal se Hladomor a na jeho smrtelně vyhublém obličeji se zračilo zděšení. My konflikty nezastavujeme, my jen pak sklízíme. A že by tohle mohla být děsivá sklizeň. Nicméně, zaspíval Mim, tento konflikt musí být zastaven dřív, než začne. Jestliže jsem v tělení války, musím mít moc a dostatek energie obě strany zastavit a tomuto střetu zabránit. Hladomor vyloudil odporný vzdech. Máte, Marsi. Ale bude to smutný den, jestli vaše moc bude vynaložena na... To je jedno. Zaspíval Mim zlostně. Jak bych měl použít svou moc? Je několik způsobů. Můžeš vstoupit do mysli hlavního účastníka bitvy a změnit ji, nebo můžeš na místě zmrazit celou bitvu. Kdybych to udělal, co se stane, až ji zase rozmrazím? Bude pokračovat tam, kde předtím skončila. Jak mám vstoupit do mysli hlavního účastníka a jak mám vědět, který to je? Hladomor přemýšlel. Tohle opravdu není můj obor. Já jednám se svými klienty, až boj spustoší zemi a zničí všechny zásoby jídla. Nikdy jsem přesně nevěděl, jakým způsobem vybírá Mars své klíčové postavy. Když to nevěděl Hladomor, nevěděli to pravděpodobně ani ostatní. Musel to u sebe vyhledat sám. Vedl svého koně ke korouhvím armády Gujarátu. Kdyby se tady mohl zjevit a nechat se generálem poznat, způsobil by možná, že by armáda odmítla bojovat. Přiblížil se a nikdo nereagoval. Je to tak, nikdo obyčejný vtělení nevidí. Jel přímo proti přední linii a kvůli koňovým lesklým kopytům nepřišli do styku s žádným normálním předmětem. Jakoby světské předměty byly duchy, anebo to byl on. Došel ke stanu generála. Hned viděl, že to je muž, kterého znal jen podle jména, nikdy předtím se s ním osobně nesetkal. Tento chlapík měl pověst schopného, pilného pracovníka, co nemá žádné zvláštní nadání nebo eleganci, ale plní rozkazy a vždy svou práci dokončí. Generál by Mima poznal, kdyby se mu ukázal. Ale jak to provést? Mim viděl vtělení na vlastní oči až těsně předtím, než se stal jedním z nich, nikdo jiný však ne, dokud se extázi nezjevila Gaja. Gaja ví, jak to provést, ale Mim ne. Mohl ovšem vstoupit do generálovy bytosti a změnit jeho názory, jak mu o tom říkal Hladomor. To by bylo stejně dobré. Jen kdyby uměl vymyslet jak. Dobře, jednoduše zkusí překrýt generála, pak bude jeho mysl zabírat ten samý prostor jako generálova. Zkusil to. Seskočil a vstoupil do generála. Našel se v chaotickém víru představ, myšlenek a pocitů. Nemohl u toho najít hlavu ani patu, opravdu se mu začalo dělat mdlo, jako by se mu z toho všeho točila hlava. Vyskočil ven. Stál teď před generálem, který vypadal nijak neovlivněn. Mim však pociťoval závrať. Tohle určitě nebyl ten správný způsob. Bitva ovšem nemohla čekat věčně. Mim se pokusil znovu. Tentokrát se v duchu držel pevně sám sebe, když znova vstupoval do generálova prostoru. Pochopil, že to, co potkal předtím, byl jen zmatek z neznámého systému. Generálovo myšlení se od jeho vlastního lišilo, měli rozdíly v paměti, v návycích a jiném pohledu na svět. Mim byl schopen lépe udržet rovnováhu, když na to přišel. Postupoval přesněji, protože jeho vlastní oční nervy se už nepokoušely řídit impulsy očních nervů generála. Srovnal si smysly a cítil už jen lehkou závrať. Nyní se mohl zaměřit na to, co generál vnímal a jak to chápal. Naladění nebylo perfektní, protože generálovy smysly byly od Mimova zaměření lehce odlišné, což vedlo k tomu, že se cítil poněkud špatně. Ale to bylo to nejmenší. Jako největší problém se ukázaly generálovy myšlenky. Bylo vidět, že generálův mozek je zařízen jinak než Mimův a výstupní kódy byly cizí. Nemohl jim přijít na kloub. Dobrá, ovšem že mohl. Vedení se může lišit, ale konečné výsledky musí být podobné. Na to, aby pochopil generálovy názory, nepotřeboval znát jeho vedení. Prostě se potřeboval na ta rozhodnutí zaměřit. A pak tam vložit svoje vlastní. Pokusil se. Odvolej bitvu, pomyslel si silně. Cože? Zeptal se generál a zamyšlen se na chvíli postavil nad mapou bitevního pole. Ostatní vojáci se na něj s rozpaky podívali. Nikdo z nich nepromluvil. Generál zatřepal hlavou a usoudil, že to byla jen prolétnuvší myšlenka. Každý má občas pochybnosti. Pokračujte s náčrtem bitevního plánu, řekl jistě. Mim pochopil, že tudy cesta nevede. Promítl sice svou myšlenku do generálova vědomí, ale když nebyla logicky podpořena, generál ji vyloučil. Měl by rozvinout vhodnější pojetí, skutečně ovlivnit generála tak, aby nová myšlenka dávala smysl. Tak by mohl získat čas. Nejdřív by se potřeboval dozvědět víc o generálově rámci výsledků kvůli tomu, aby jim navržený přístup byl pro tohoto muže srozumitelný. Na to ovšem nebyl čas. Kavalerie už vyjížděla ven. Schylovalo se ke srážce, Mim znechuceně opustil generála. Cítil se tam jako zasunutý do pochvy nepohodlného vahadla. O moc víc dával přednost své osobnosti. Vyhoupl se na svého koně, který na něj netrpělivě čekal a vyjel přes lidi ven do bitevního pole. Kavalerie Maháráštry se s třeskem setkala s kavalérií jeho strany a ještě s něčím. Spolek Griffinů postupoval v čele, rozvíjel se do stran a vrhal se na protější linii. To může být pro gudžarátské jezdce pohroma. Ti z Gudžarátu však byli připraveni. Měli postaveny přesné katapulty, které střílely po Griffinech otevřeným ohněm a srážely je ze vzduchu. Když jednoho z nich zasáhla střela rychlostí blesku, snesl se chroptící na zem se zlomeným křídlem. Boj pro toto stvoření však ještě neskončil. Sekal kolem sebe zobákem a pařáty. Z jeho ran proudem příštila krev. Ve chvilce padaly další sestřelení Griffinové na zem a krveprolití se ještě znásobilo. Ohromné. Zakřičelo vtělení krveprolití a popojelo blíže. Smíchejte se. Trhejte jejich střeva. Chrchlejte krev. Rozkrvácejte se víc. V té samé chvíli činilo vtělení dobytí nátlak na obě hlavní armády. Vítězství. Křičelo na obě. Neberte žádné zajatce. S tím úsilí obou armád vzrůstalo a boj začínal být divoký. Mim byl zhnusen. Všechno to bylo tak zbytečné. Nedokázal to zastavit. Co má dělat teď? Jistě, mohl by ještě zrušit přímější metodu. Vjel do centra zápolení, vyšplhal se na vzdušný kopec, aby získal rozhled a tasil svůj rudý meč. Možná mu to umožní se zjevit. Máchl s ním, vysoko jej zvedl a přikázal, aby se objevil. A fungovalo to. Meč je klíč. Věděl, že je viditelný, protože lukostřelci a zadní voje na něj hleděli. Ještě nikdy předtím neviděli muže na koni stát jen tak ve vzduchu. Teď přišla jeho příležitost. Mohl všem oznámit, ať přestanou bojovat, dokud nedostanou zprávu, která jim vysvětlí proč. Zhluboka se nadechl. Skoktal. K čertu. Znova se nadechl. Zastavte boj. Zaspíval. Chvíli bylo ohromené ticho. Pak se někdo zasmál. Nemohli uvěřit, že by tato zlatem oděná šlechtická osoba mohla ze sebe vyloudit takový obyčejný nesmysl. Je to podvod, zakřičel důstojník. Sestřelte ho. Pak se lukostřelci obou stran vrátili zpět do akce a zamířili své šípy na něj. Mim se nehýbal, rozzlobený sám na sebe za to, že není schopen k ním účinně promluvit. Šípy jej i jeho koně zasáhly a bez zazvonění se odrazily. Ani jeden z nich necítil, vypadá to, že zbraněmi smrtelných je nezranitelný. Být terčem se mu však nelíbilo. Schoval meč do pochvy a zmizel. Lukostřelci zamrkali a přestali střílet, důstojníci si protřeli oči. Jen Mim stále sebe a svého hřebce viděl. Viděl také zbylá vtělení. Dobití a krveprolití podporovali houfy k většímu úsilí. Hladomor a epidemie přihlíželi zpovzdálí a mnuli si ruce v očekávání svého nástupu na scénu, kdy budou zničeny všechny zdroje a hlad s nemocemi zahrají na jejich notu. Když zmizel z pohledu smrtelníků, byla ve vzduchu spousta letících šípů. Ty teď jim i jeho koněm prolétávaly úplně bez odporu. To byla další známka jeho změny, stal se opravdu nehmotným, stejně jako smrtelní byli hmotní. Mohl by být pevný, zatímco byl neviditelný. Zvědavě se, i přes okolní spoušť, dotkl meče a přikázal, aby byl skutečný, ale neviditelný. Zrovna se přibližoval další šíp. Zasáhl bok koně a zlomený dopadl na zem. Lukostřelci se nedívali. Taková odpověď stačila. Boj však pokračoval. Zůstával stejně pošetilý jako předtím a na něm stále bylo, aby to zastavil. Co ještě mohl dělat? Hladomor vykládal, že Mars může akci zmrazit. Opravdu, vtělení smrti to tak provedlo, když se s ním Mim poprvé setkal a Chronos, vtělení času, to tak určitě taky mohl udělat. Znova se dotkl meče. Zmraz pohyb, pomyslel si. V tu chvíli vše stuhlo. Armády pod ním vypadaly jako sousoší, muži i zvířata zůstali uprostřed pohybu, hlasy boje vymizely, mraky prachu a kouře zůstaly na místě. Ostatní vtělení však ovlivněna nebyla. Krveprolití vzhlédl vzhůru od své odporné práce a z prstů mu příštila krev. Něco se děje, Marsi. Zavolal. Ano, odpověděl Mim krátce. Jenže co si má počít dál? Věděl, že nemůže obraz držet zastavený věčně a v momentě, kdy zmrazení zruší, boj se opět rozpoutá. Přesto může udělat něco, co bitvu zastaví dřív, než jí dovolí se znova rozhýbat. On zmražen nebyl. Mohl odejít do hlavních měst, zjistit, kde se zdržela zpráva o ukončení a pomoci jejímu doručení. Byl zbytek světa také zastaven. O tom pochyboval. Ale jak daleko sahal tento vliv? Znal jediný způsob, jak to zjistit. Mám obchůzku, sdělil ostatním vtělením. Dohlédněte, aby to tady zůstalo bez pohnutí, než se vrátím. Je to tvé výsadní právo, řekl dobytí se skřiveným obličejem. Cítil samozřejmě, že to je bláznovství. Mim popohnal svého koně do oblak směrem k severu. Tryskem se vzdalovali z místa boje. Brzy znova uviděl pohybující se lidi a pochopil, že stanutí se týká jen bitvy. Docela dobré. Nechtěl se vměšovat do zbytku světa, toužil zrušit jen zbytečné krveprolévání. Dostal se do Ahmadábádu a snesl se do Rádžova paláce. Prošel zdí i z koně a se vším všudy a došel do soukromých komnat jeho otce. Nikdo jej nespatřil. Pak se zastavil. Myslel si, že se zjeví a zeptá se na příkaz rušící válku, i když by ho však personál poznal, mohl by nechápat, protože ten, kterého znali, byl dvojník, kterého přizpůsobila Gaia, aby ho nahradil. Jak by mohli být dva? Nebylo moudré se do toho plést. Dobrá tedy. Mohl jednat prostřednictvím sebe. Odjel na koni do druhého paláce, aby si promluvil se svým dvojníkem. Mladík nebyl nadále vězněn, ale nepociťoval potřebu opustit palác, dokud nebude připravena jeho cesta na hrad Líbánek. Hrad Líbánek. Vždyť tam budou jeho myšlenky zcela přístupny jeho snoubence. To by navenek projevilo jeho skutečný původ a vyvolalo pravděpodobně novou válku. Ach, Gajo, zaspíval s povzdechem, přehlédla jste jeden důležitý detail. Vytvořila se před ním mlha. Blázne, povzdechla si. Sformovala jsem jeho rozum stejně dobře jako tělo. Zná svůj původ, ale jeho myšlenky budou jen myšlenkami prince. Zastavil se v hale, sluhové procházeli jeho tělem i tělem jeho koně, aniž by si jich všimli. To můžeš udělat. Zeptal se ohromeně. Jsem příroda, zašeptala mlha a rozplynula se. Jestliže Marsova moc byla to, co zatím objevil, jaká pak byla moc Gaji? Znal ji jen okrajově a zjistil, že ho děsí. Pokračoval v jízdě, vstoupil do komnaty svého dvojníka a zhmotnil se. Jak se máš, princi Pícho? Zaspíval. Nový princ vzhlédl jen trochu překvapen. Užívám si života, který je nádhernější, než jsem si představoval, odpověděl stejným způsobem. Viděl jsem portrét princezny, kterou si mám vzít, a je krásná. Mim ten obraz zahlédl a shledal princeznu relativně nějakou. Ale Gaia dohlédla nejspíš i na tuto část muže, protože byl se svým osudem nadmíru spokojen. Gainy zásluhy byly choulostivé, ale opravdové. Není pochyb, že její zlost by mohla být podobně zničující. Mám problém, řekl Mim. Jak víš, jsem teď v tělení války. Boje probíhají tady mezi Gujarátem a Maharáštrou a ty by neměly být. Vypadá to, že příkaz k zastavení se během příprav ztratil. Potřebuji ten příkaz získat a doručit jej na frontu, ale nechci vypadat jako rozdvojený, až se po něm budu pídit. Tak, najdu ho pro vás, řekl nový princ Pícha, který okamžitě porozuměl. Já přirozeně netoužím po zbytečně ztracených životech víc než vy. Brzy budu muset řídit celé toto království sám. Uchopil ho do svých rukou velice brzy i přes svůj nedostatek nepostačujícího výcviku v politice. Určitě zase Gaj na práce. Nový princ letěl okamžitě na koberci do Rádžova paláce, zatímco Mim se neviditelný usadil na koně. Když nemusel čekat na dopravu dole, byla cesta rychlá a byl tam během několika minut. Pak princ Pícha požádal o kopii příkazu ke zrušení nepřátelství a vzal ho s sebou. Tu chvíli, kdy byl sám, visel chvíli ve vzduchu, než se Mim materializoval natolik, aby ho mohl uchopit. Děkuji vám, princi, řekl. Přeji vám dlouhý a šťastný život. Tryskem dojel zpět na místo bitvy, kde věci zůstaly zmrazené. Nařízení donesl poslíčkovi, dal mu je do ruky a vstoupil mu do mozku. Kvůli znehybnení tam žádné myšlenky neprobíhaly, tak tam Mim silně promítl poselství pro generála. Pak nasedl na koně, dotkl se meče a pomyslel na uvolnění pohybu. Scéna se znovu vybarvila. Davy pokračovali ve vzájemném zabíjení, krev znovu začala téct a šípy dokončily svůj let. Poslíček se vystrašeně rozhlížel, zjevně si nevzpomínal, jak se mu vzkaz dostal do ruky, nicméně si byl svého poselství vědom. Doběhl s ním za generálem. Generál jej rozpečetil. Povzdechl si. Byl vyhlášen mír, řekl znechuceně. Zrušte nepřátelství. Pošlete pod vlajkou příměří misi k nepříteli, abych jej mohl spravit o těchto novinkách. Chvíli to trvalo, než se armády oddělily. Bylo po válce a nebylo zabito příliš mnoho mužů. Kdyby se však chopil této záležitosti zkušeněji, vůbec k žádným bojům by nedošlo. Mim věděl, že je toho ještě hodně, co se má ve vykonávání svého úřadu učit. Schromáždil své podřízené a vrátil se do svého hradu v očistci. Dobití, krveprolití, hladomor i epidemie se vraceli svými cestami zklamáni. Z této dnešní práce měli jen malou sklizeň. Extáze je očekávala v přední vstupní hale. Ach, drahý, jak jsi mi chyběl. Zvolala. Proč jsi musel být pryč tak dlouho? Úřad mám proto, abych mu sloužil, zaspíval. Řídit násilí a drancování. Zeptala se. Bylo by lepší, kdybys zůstal tady. Zastavit bitvu mezi armádami mého a tvého království, informoval ji jemně. Byl vyhlášen mír, ale zpráva se nedostala na frontu. Měl jsem štěstí, že jsem je zastavil dřív, než zašli příliš daleko. Maharáštra a Gujarát spolu bojovali. Zeptala se vylekaně. Kvůli nám, souhlasil. Odmítli jsme si vzít prince a princeznu z Rajasthánu a tak šla naše království spolu do války. Opravdu skutečný boj. To by mě nenapadlo. Zastavil jsem to. To byla moje dnešní práce. Ale lidé umírali, než. Ano, několik zahynulo. Bylo to složité. Ach. Zvolala. Nikdy jsem nechtěla, aby kvůli nám umírali lidé. Pochopila jsem. Nebyla jiná možnost, jak zpíval. Ale ona se od něj odvrátila a část svého zděšení přenesla na něj. Znechuceně ji opustil. Vypadalo to, že mají svou první neshodu. Ačkoliv měl jen malý kontakt se smrtelnými věcmi, umyl se, neboť se pod stálým nátlakem ve svém plášti potil. Převlékl se do domácího obleku a odebral se do extázených komnat. Setkali se v hale, vrhla se mu kolem krku a vzlikala. Pokusil se promluvit, ale ona mu to zadusila polibkem. Vypadá to, že hádka skončila. Pak si povídali a on se dozvídal, co se jí všechno přihodilo. Vypadá to, že jí sluha všechno během dne vysvětlil. To byl očistec, nebydleli tu žádní smrtelní. To není žádná diskriminace, ale obecný fakt, že smrtelníci měli daleko komplexnější fyzické složení a žili ve třech dimenzích prostoru místo ve dvou. Přesně to bylo trochu jinak, ale sluha to pro pochopení zjednodušil. Smrtelní to tady mohou navštívit, jestliže mají podporu vtělení, ale nemohou tady zůstat. Ale ty už tady si celou noc a den. Zaspíval Mim na protest. Ano, a hladovým, odpověděla. Vždyť je tady spousta jídla. Pro tebe. Pro mne ne. Ne pro smrtelné. Ale ty jsi můj smrtelník. Zaspíval rozčileně. Oni tě budou krmit. Zakroutila hlavou. Oni mě krmili, Mime. Je to ovšem jídlo očistce. Vypadá a chutná jako opravdové, skutečně ho cítíš, ale výživné je to jen pro duchy. Smrtelník potřebuje v jídle nalézt tisíckrát větší podstatu. Co jsem tady jedla, byla pro mne jen iluze. Žijí ze svých vlastních tělesných zdrojů. Krátkou dobu se to provádí snadno, když se žaludek zdá plný, uspokojen však být nemůže. Zíral na ní. Jídlo očistce tě nemůže nasytit, zopakoval. Mime, jestli mám jíst, musím se vrátit do smrtelného světa. Nelíbilo se mu to. Není divu, že jsi tak rozrušená. Je to tady tak hezké a teď. Teď musím odejít. Mohu tě navštěvovat jen na pár hodin a časem, kdy hlad a žízeň, ach, jakou já mám teď žízeň. Mim zavrtěl hlavou. Extáze, vůbec jsem o tom nevěděl. Nikdy bych tě sem nezavedl, kdyby. Vypadalo to, že ji jeho tíseň zavlažila. Musíme jen najít smrtelný domov. Tam mohu každý den čekat, než se vrátíš. Mohu trávit noci s tebou. Mohu dělat to samé. Budu moci odcházet, jen když ty budeš odcházet. Vůbec mě však nenapadá, kam bys mohla jít. Zpíval. Bombaj to být nemůže. Sluha říkal, že může něco zařídit a já jsem si jistá, že může, ale musí to být brzo, protože... Protože se jinak ztratíš. Dokončil. O, má drahá, to bude v pořádku, řekla, ačkoliv věděl, že je v hlubokém stresu. Tak moc toužila být s ním a teď nemohla. Okamžitě se vydali za sluhou, který jim vysvětlil, že existují smrtelníci, kteří se vtěleními a jejich podřízenými spolupracují ve zvláštních případech a udržují určitý systém. Bývají diskrétní a chápaví. Ve skutečnosti můžete zůstat se společnicí Thanata, Lunou Kaftanovou, řekl. Je to smrtelná politička a díky Thanatovi všechno chápe. Budete s ní plně spokojená. Připravili to tak, aby mohla extáze zůstat s Lunou, která žila v Kilvarouhu. Thanatos se sám nabídl, že ji převeze dolů. Extáze skoro omdlela, když viděla ten kostnatý obličej, ale pak si Thanatos stáhl kapuci a ukázal tak svou normální lidskou tvář, což jí dodalo nové jistoty. Prozatím to bylo v pořádku. -8.